أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم سورة الطلاق اتیشتم سپارا سلورم نمبر آیات واللائی یئسن من المحیض من نسائکم او اغا زنانا یئسن من المحیض چه دا حیزنا نا امید شوی دی من نسائکم ستاسو دا بی بیانونا این ارتبتم کچر تاسو شک کوئے اگر شکم نا مراد داری چه اصل عدت پا حیزنو شمیری لیشی او دا دی زنانو خو حیز بندی نو بیا دا دی عدت با سنگ شمیری لیشی دغ تردد او شک تاسوی نو اللہ فرمائی کہ فعدتهن ثلاثة اشہر د دوی عدت بدری میاشتوی واللائی لم یحضن او اغا بی بیانے چی داغوی حیض دا سر نرازی مداغوی عدت بهم درے میاشتوی عدت طلاق عام حالاتو کے پدری و حیزو پورکی گی کوچے کم زنانہ دا سیوی چی داغوی عمر زیاد وی نو دا عمر دا زیاد والی پا وجہ یا دا سا بیمارے پا وجہ داغوی حیز رات لل بند وی نو دا دغ زنانو عدت درے میاشتی رے یا دا سی زنانا چی دا کم عمر پا وجہ دا غوی حیز رات لل شورو شوی ندی او دیل خاون طلاق ورکا نو دا دوی عدت با هم درے میاشتی وی او کم زنانا چی خاون ور لطلاق ورکا دا غی حمل وی نو دا غی عدت دا ماشوم پیدا کیدل بوی واللائی یئسن من المحیض او اغا زنانا واللائی او اغا یئسن من المحیض چنا امید شوی د حیضنا من نسائکم ستاسو د بیبیانونا ان ارتبتم کچر تاسو شک کوئے تردد و شکم وچ حیضی نشتن و عدت بے پسی فعدتهن ثلاثة اشہر نو عدت دا داسی بی بیانو بدرے میاشتی وی واللائی لم یحضنا او امدغ شانت عدت دا اغی خضو لم یحضنا چی دا اغوی دا حیض نرازی نو دا اغوی مدرے میاشتی وی و اولات الاحمالی او حمل والا زنانا اجلهن عدت دا اغوی ان یضعن حملهن اغدار چی دوی حمل اوزے گئی معشوم پیدا شی لکہ معشوم لگ وقت پیدا شو کڑیر وقت پیدا شو عدت دا دوی ختم شو ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا ومن یتق اللہ اغا سوک دا اللہ نا یرید یجعل له من امره اللہ با اگر زیدد پکار کے یسرا آسان کیا کدا اللہ نا یرید نو دلب اللہ پاک کارون آسان کی نو دیکھے کم خدا چھ طلاق ورکلے شوی دے اغیتن دا تقوی حکم دے او کم خاون چھ طلاق ورکلے دے اغتن دا تقوی حکم دے دوارا دا اللہ ندی یریگی نو دے دوارو تبا اللہ پاک آسان کیا را ولی خد دا پارا آسان کیا او سڑی دا پارا پا دنیا کے ہم او پا آخرت کے ہم زنانہ دا پارا اللہ پا کے او بہترین انتظام ببل اکی دا دے سڑی نہ خو دے سڑی دا پارا دا دے خزے نہ خو خزا اللہ پاک بور کی خو کا تقوی پا کے وا دا دنیا دا آخرت نور خیر و برکت بہت ام حاصل چی او یوازی دا خزی و دا خاون دا پارا دا تقوی خبرنا بلکہ دا طلاق و دا نکان غیر ہم ہر مسلمان دا پارا دا تقوی حکم دے او تقوی سر با اللہ آسان تیارا ولی یسر با اللہ ورکی محمد ابن عبد الباقی دا یو ډیر لوی عالم او یو ولی اللہ دی دا با دا کپڑے کار کو بزاز بے وطوی محمد ابن عبد الباقی البزاز دیکھ پلا واقعہ بیانی ویزا مکہ مکرمہ کی اوما اتفاقاً یو رز دا سے پیخ شلا یہ دا خوراک کا درک را سر بالکل نہ لگے دو حیث دولت نو دلو کی دلا سر ڈیر کمزور شما او پدا سے حال کے حرم شریف تتلم و دق وقت کے مخ تیو بٹوا راغ للا پلا رکھے او بٹوا میں بیا مندا چھ میرا اوچا تکڑا دا بٹوا دریخم جوڑا او دا بٹوے خلا پکم مزی تڑلے دا دا غمزی در ایخمو دے وی بٹوہ میرا پور تکللا نو مکہ کے چیزا ما دا اسیدو کم دا کرائے کور دے ال تم یوڑلا کلاو میں کللا نو پاغے کی یو دیر قیمتی ہار دے قیمتی لالو نا پکے لگے دے لی دی یہ لوے مزیدار ہار پکیرے دا سے قیمتی ہار ما پخپل زندگی کی چتلی دے لینو وی خپل کور کی میں دا ہار کے خود دا کور واپس چرا اوت ما مخلے او سڑے راگے جگا پسور اعلان کی پلاس کی رومال لے پکے سگوٹری او پسور اعلان کی جزا ما بٹورو کشوے دا پاگے کے دا قیمتی لالونو یو ہار دے او کچا دا گے مال پتہ راکڑا دا 1500 دینارا دس روز روپے دے اشرفے دا 1500 اشرفے با ولد انعام کے ورکم او کدا ما دا ہار پتہ ما تے چوکولا مشر سڑیو وی ما وتا آوازو کو وچ میں آواز ورکنو مال راگے وی ما خپل کور تا بوتو ویما ہوتے چی توے چی بٹوارو کشوے دن سنگ بٹوارا سنہ خپا ترا تو خیا وی اگر آتا پورا حال بیان کر چی در ایخمو دا کپڑے دا او داغی مزی اون داری خمو دی او پاگی که هار دی او غهار که قیمتی لالو ندی وی نخا پتا چی اغو ویلا چی سنگ اغویلیو داغی بطوکی او مقا شانتی شی پروتو وی ما اغا بطو او قیمتی هار داغی مشر لورکو وی زمین شکریہ دا کرلا او دا وعده مطابق پینز سوا اشرفه وی دا مالا را کرلی وی دا وقت که زخ پل زمیر ملامت اکرما که دا خستای و زیمواری دا که پردیشی تا اومن دا راواغ دا غشتا شریعت پتا لازم کرلی چه تا با کوشش که چه مالک تا او را سوا زردال خدای مالک پلاس در که نو مالک تا دیور که پتی با تا عوض اخلی وی ما وطوی چه سریا زدہ اشرفین نشم اغشتی ما وطا واپس کولے او اگر دیر اصرار کو چھے نہ خام خواب آخلے دیر زیاد باس زمان دا اگر ترمند ہو شو خو ما پیز اشرفین واپس کرلے او سڑی مجبورن دق سلالا خپل حارم واغشتا او اشرفین یوڑلے وی دق وقت دا ما حالت انتہائی نازکو دیر غریبی میوا لوگ تند برا باندے تیرے دلا خما ہار تم زڑک لک او غپینز سو اشرفو تم ہم زڑک لک کوا میں نوشتے دین پس سمودا زپ مکہ کے اوما دا حج افعال وغیرہ میں پورا شو او بیا سمودا پس دا مکہ مکرمین اخپل علاقے تطلم بحری جہاز کے را روان اوما ناگان پا سمندر کی او طوفان راغے او اغی طوفان کے زمن بحری جہاز ٹوٹے ٹوٹے شو او چھ سمر مسافر پاگے کے ناس تو ٹول ڈوب شو او یو تختہ بانے زپات شو دا جہاز پا تختہ پات شو ما او دا ہوا چپو دا سمندر چپو دا سمندر غالتا یو جزیرے تا یو رما وی دا سمندر غالا باندے جزو دا تختے نا کشو ما او چس مکی تورواڑے دم کمزوری ما لوگ تندے وحلی ما دا سی مخامخ یو عبادی راغ للا یو جزیرہ وا او پاغے کے خلق آبادو مخامخ جماعتمو وی الحمدللہ دا مسلمانانو والا قوا ز جماعت تورا لما وی خلق زما حال تا چوکتن تپوسی را نوکو او بیا ما خپل دا مصیبت اغا حال بیان که چپا ما داسی تیرا شولا او نور مرگری می سمندر کی ڈوب شو خلق راغ للو ما سر تعاون و امدادو که وی بیا خلق تا معلوم شو چی دل قرآن ورزی نوی ما ترانی زیشی چی منگ تا قرآن ووروا چی قرآن می وورو وی خلق وی چی زمانگ دا کلی دی وڑو تا دی زڑو تا قرآن بخی وی میں چی دیر خلا بیا پا دی پویشو چی مال ختم رازی نوی راتی را کلی خلق را دی خود چی دوی تا ختم خیا دینا پسو دا خلق و توجہ ما طرف تا شلا ما دا کلی خلق تا قرآن شریفم خو اللی کل استلم مورت خول نو دیکی وارا نوجوانان پوخ عمر کسان در طول توجہ ما طرف تا شلا کافی مالی امداد ما سرکو او زما پا حالاتو کی دا خلق دلچسپیم پیدا شلا تردی چی خلق ما تاوی چی تالا منگ وادکو زمنگ پدے علاقہ کے یو مالدار سڑو اغوا پاتشے ویدے او داغ یولور دا او دقا جینے ممنگ تال پنکا بانے واقعی من خواڑو کہ یو دندار بندہ سرا داغ نکاو شی اوستان را تبل دندار خخکاری نا وی ما دیر انکارو کو وز خلق کو مجبور کرمان او ما دا پارا نکاح اکڑے شلا ویزا چھ خپل کورتا لال لما ناوی سر زما ملاقات اوشو وی داغی پا غال بانے اگا قیمتی ہارو کم چی ما پا مکہ کی منتیو دا ناوی پا غال بانے اگا قیمتی ہار ما اولی دو وی معلوم شو چی دا دا اگا اجی سیب لروا کم لچی ما دا امیل ور کرو دا اللہ دا رضا دا پارا وی دے خلکو را تویل چی دا دے یو اجی صاحب لور دا حج لتلیو او دغا اجی صاحب چی دا حج نا واپس راغی نو اغا خپل واقع پا خپل ذکر کولا چی او دیر قیمتی ہارو قیمتی لالونو او غا زمان روک شویو او بیا یو سری منتیو او مال ایراک او غا سری دیر خو وی اغا سری بویل ما وجدت فی الدنیا كهذا الذي رد علي هذا العقد كم سڑی چ ماتا دا ہار واپس کڑے دے اگداسی مسلمان سڑیو چ پ دنیا کے دا پشان تے بل ما لیدل نہ رے او دی اجی سے بویل کاش چ دادا کے سڑی سر زما دوبارہ ملاقات شوی وے او ما دا خپل لو اگل پنیکا ور کڑے وے دا دعا قبول شوی دا خو اغا سڑے وفات شو او دا اغا دا لور نکا محمد ابن عبدالباقی سر اوشلا جنے ام دیر خوشالا و مطمئن شلا چیزا ما پلار کم بزرگ لی دلیو او دا خودے نے غستو دا اغا دعا قبول شو اغا منتمل شو بیا دا دغی محمد ابن عبدالباقی او دا دغی زنانانا بچی پیدا شو او بیا دا زنانا وفات شلا دا غیر قیمتی ہار او دا پلار دا طرف ورکلے شوی طول مال محمد ابن عبدالباقی او دا غب چوتا پاتے شو او سوق پس غب چی ہم وفات شو نا غا طول مال محمد ابن عبدالباقی تا پاتے شو او اغوائی چی صرف دا غیو عمل ما پا ایک لاکھ اشرفو وانے خرس کرے دے آغا زمانہ کے دس روز رو یو لاکھ اشرفو باندے اغا امیل اغاوی ما خرس کرے دے او ما سر چا سمرنن مال لے دا ابتداد آغیس اغا سرمائی نشوی دا یو ساتے زڑکلک تقوائے اکنلا سمرن والا خود پاک ورکن کارون سمرن آسان شو نو اللہ پاک دا تقوی پا برکت باندے دیر کارونا آسانی کم بندہ چھ تقوی کئی نو دا دنیا او دا آخرت دا مصیبتون و مشکلاتون دا وطل لار بوطا اللہ کلو کی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا مخرج زید وطو بوطا اللہ کلو کی ویرزقه من حیث لا يحتسب دا دا سی طرف با اللہ رزق ورکی کہ دا با خیال و گمان کم نرازی دا رزق دروازے با تکلاوے گی او بل اللہ پاک با والا اسانتیا ورکی یجعل له من امره یسرا اسانتیا با والا اللہ پاک پکارون کی پیدا کی ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاته گناہون بے اورجے گی دے سلورما پیدا او پینزما دا ویعظم له اجرا عظیم اجر بولا اللہ پاک ورکی دا پینز فیدے دا تقوی شلے او شپگم فیدہ بیداوی ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا دا حق او دا باطل پا منز کی تمیز کول فرق کول دا بم اللہ در کی خوط تقوی وکا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اغسوك تدا الله نا اجريد يجعل له من امره يسرا الله با اغرزيد دا پارا دا دا پکار کے آسان کیا ذلك امر الله دا الله حکم دے انزله اليكم چه اللہ تاسو تنازل کردے ومن يتق الله اغسو كده الله نا اويرد يكفر عنه سيئاته الله بدد گناهنا اورجي ويعظم له اجرا او دير لي اجر وثواب الله وركي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم نطلاق مسلا بیا ذکر کی گئی کہ او سریخ پلے بی بی تا طلاق ورکڑے دے نو دا طلاق ورکولو نا پس ہم دا عدت پا زمانہ کے دا سڑے با دے خپلی بی بی تا سکنا ورکی دا اسیدو زیب ورکی مکان با ورکی چی دا پکی اسیگی نو چی کلا مکان ورکی دا اسیدو دا پارا سکنا ورکی نو دے سرب نفقہ ام ورکی زکر خزد دی خاون پا کور کے بند دا چی دا دا پارا بند دا نو خرچے پا دوا رازی کور بم ورکی نو خوراک بم ورکی نو جامے بم ورکی روٹی کپڑا مکان دا عدت پا زمانہ کے پا خاون لازم دا سمر بم ورکی من وجدکم دا وس مناسب کور بسنگ ورکی خوراک سکاک بسنگ ورکی دا وس مناسب من حیث سکنتم من وجدکم اسکنوہن او سویدی بی بیانو لرا من حیث سکنتم کم زیکی چی تاسو اسے گے من وجدکم ستاسو دا وس مناسب ولا تضاروہن او ضرر مرا سوے بیتا لیت دویقو علیہن چی پا دویبا نے تنگ سیارا والے مجبور وے ما چی دا کور اوزی دا عدد پا زمانہ کے کور کے اوزے او سات پا سات ستغیس پوری ہوتا وے کنزل وینا ہوتا کے ناغا مجبور شی اوزی ندا کار بنا کے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا علیہن کچری ویدا بیبیان حمل دارے و ان کن اولات حملن کچری ویدا طلاق کلیشوی بیبیان اولات حملن حمل دارے فانفقو علیہن پس خرچکو اے پدویبان حتی تردے یدوان حملہن جدویخ پل حمل اوزے گئی معشوم پیدا کے دو پورے کل ادا سکے گی جسڑے طلاق ور کی پس ابا معشوم پیدا شی عدت لنڈ شو او کل دا سیوشی چی سڑی طلاق ورک دا غینا نه لس میاشتے پس معشوم پیدا شی نو دا نه لس میاشتے دا عدت تے او دا سڑی با دیکھ پلی بی بی تا نان نفقا ورکی او دا اسے دو زیبم ورکی او چی کل معشوم پیدا شو نو دا دی سڑی او دا دا خد ترمنزا اگر نکاحی تعلق مکمل کٹ شو اس دا خدا پردے دا او دا سڑے پردے دے اس دا معشوم دا پیو مسئلہ دا نو دا معشوم دا دے خاون دے نو کدا خدا والا مفت ساتی دے رکھنا او کوئی مفتی والا نہ ساتم مالا با دے اجرت راکے نو خاون با دے خدا تا دا معشوم ساتل اجرت ورکی تنخواب ورکی اس پا دے اجرت کے دا خزد زد نہ کئی یہ خام خواہ تمر پیسے بے راکے سڑیوی زمان دا وسدو نہ نکی گی آنا بل سوکشتہ دینا آداوی کی نہ خام خواہ با دمر پیسے راکے سڑی دیم زد نہ کئی جدا سے کم مقداریات کی کپنی ساتے ہو ساتا کنیم نہ بے ساتے پتائے نہ ساتم نو دا سے با ام نہ کئی نو دوالا دے زد نہ کئی فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ پس کچھر دا بی بیانے پے ورکی معشوم تستاسو دا پارا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ نو پس ورکوے دی بی بیانو تا اگا اجرت او بدل ددوی کل چھ خدا دا خاون پا نکاہ کیوی نو دا بچی دا پیو او دا ساتنے دا خاون نا حصم نشی غستے دا دا دیزی مواری دا خپل بچے با پخپل ساتی او چی نکاہ کیوی او چی کل پا عدد کیوی نو بیا ام حکمن نکاہ کی دا نو دا بچی دا ساتنے با سخواری نا او چې عدت ختم شو نو دا غې نه پس سړی پردی قد پردی اوس اجرت غوستی شي. فآتوهن اجورهن پس ورکوی دی بی بیانو تا اجرت ددوی بدل ددوی. واتمیرو بینکم بمعروف دا پیو زمانه کی سنمو دا با پیور کی دا خدا او دا سڑی مشوره دی کی ما شم پیدا که دو نرستو اجرت بانی خبر شوی دا پا مشوره بانی دی کار کی او زد دے یو بل سر نکی. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ یو بل سر مشورہ کوئے تاسو پنیک طریقہ. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ کچر تاسو یو بل سر زد کوئے فَسَتُرْضِعُ لَهُ اُخْرَى پس در دے چی بلا مور بدل پے ورکی دے معشوم لبا پے بلا ورکی. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ مشورہ وانے کار اونشو خذل خاون اجرتم ورکی وی پا اجرتیم دلن ساتم یادا سڑے وی اڑو پتائے زو ساتم نا خزوی زین ساتم سڑے وطی پتائے نا ساتم نو دے دے کدا زد دی دوی نکی یو بل ترے تکلیف نرسی یا خزر دیری پیسے غواری دا سڑی دا وسکی گی نا یا بل خزر ام پی ورکولو تا تیارا بلا عوض یا دا دی خپل مور دا دی ماشوم دا خپل مور نا پا کم اجرت بالی تیار را او دا طلاق کریشو خدا دا زیاد غوالی تو دی دے که بدا خاون مجبورو لی نشی چی دا دی خد دا مطالبه خام خاو منا. نو پسری بم ظلم نکیگی پا خدا بم ظلم نکیگی دے معشوم باندھے با ام ظلم نے کی. کتواڑا یو شانتی راک پل مور چکم تنخواہ گواڑی دو کمر پردے مور تنخواہ گواڑی دے خپل مور سر بھائی سڑے بزد نہ کہ پلے پردے یا ساتم دخ پل مور شفقت کپزد دا ہم دا پردے نہ بخوی. لینفق ذو سعة من سعته خرج دی اوکی سڑے ذو سعة وسوالا من سعته دخپل وس مناسب چه مالدار دے اگر دخپل وس مناسب خرچ کئی پا عدت کے پدے خضبان لہم دا عدت نرست پدے معشوم بان لہم. ومن قدر علیہ رزقہو اگر سوک چه رزق تنگ کریشو غریب دے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ پس دے دے خد چکی مِمَّا دا آغِنَا آتَاهُ اللَّهُ چی اللہ دلور کرے دے. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا نَمُكَلَّفْ کئی تکلیف نور اچی اللہ پیو نفس بانے إِلَّا مَا آتَاهَا مگر پا آغی مقدار چی اللہ دے نفس لکم طاقت ور کرے دے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا زردے چھے اللہ پاک با پیدا کی دا سختے نرستو آسان کیا. وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا اور دیر دا کلونا وَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ اور سمرا دا کلونا عَتَتْنا فرمانی کردا عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا دا خپل رب دا حکمنا سمرا کلی والاو دا خپل رب دا حکم نافرمانی کرے دا ورسولی ہی او دا اللہ دا رسولانو نافرمانی کرے دا. فحاسبناها حسابا شدیدا پس منگ دا اغوی سرا حساب کرے دے دا غکلی والاو سرا حسابا شدیدا دیر سخت حسابو. وعذبناها من دغی کلی والو لعذاب ورکلی ری عذاب النکر ناشنا عذاب دا سی عذاب ورکلی چی چالی دلیم نری فضعاقت وبال امرها پس سکل دی کلی والو وبال امرها اغا صدا دخپل عمل دخپل کار صدا مندلینا وکان عاقبت امرها خسرا و انجام دا دوی دا کار خسرا تاوان دا دوی دا کار انجام تاوان اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ تیار کرے دوی دا پار سخت عذاب فاتقوا اللہ پس اویرے گے دا اللہ نا یا اولی الالباب اے خاوندانو دا عقل الذین آمنوا اغا خلق چی ایمان روڑے دے قد انزل اللہ قد انزل اللہ پتاقی سر اللہ نازل کردی الیکم تاستا ذکر نصیحت ذکر مراد قرآن یا ذکر مراد ذاکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا جدا اللہ رسول لی یتلو علیکم آیات اللہ کیا غلو لی پتاسو آیاتنا دا اللہ مبینات واضح لیخرج الذین آمنوا کہ اوباسی اغا خلق کی ایمان روڑے دے وعمل الصالحات وعمل دنے کے اکڑے دے من الظلمات الى النور دا تیرو دا شرک او دا کفر نے اوباسی الى النور رنا دا ایمان تا ومن یؤمن باللہ اغا چاچی ایمان روڑ پا اللہ باندے ویعمل صالحا او عمل دنے کے اوکو یدخل ہو جنات اللہ بے داخل کی جنت باغنو تا دا سے باغنو تجری چی جاری بی من تحتها الانہارو لا نداغین نہرون خالدین فیها ابدا ہمیشہ ہمیشہ بی دی پدغ جنتنو کی قد احسن اللہ لہو رزقا فتاقیق سر اللہ خشتکلی رضی دا پار روزی اللہ الذی اللہ غزات تے خلق سبع سماوات کہ پیدا کری دی او اسمانونا ومن الارض مثلہن او دزمکنیم پا مثل دی او پیدا کری دی او اسمانا او زمکے پیدا کری دی یتنزل الامر بینہن نازلی گی حکم دا اللہ بینہن دا دی اسمانونا دزمکے منز کے پا دی زمکہ کیو پا اسمانونا کی دا اللہ حکم نازلے گی لتعلمو دے دا پارا چی تاسو پوئیشے ان اللہ چی بے شک اللہ علا کل شیئن قدیر پا ہر یو سزبان قادر دے ہر سکولی شی وان اللہ او بے شک اللہ قد احاط بکل شیئن علما احاط اکل دے پا ہر یو شبان دے جہت دا علمنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين